50 languages. 11 11 الأشهر ತಿಂಗಳುಗಳು كانون الثاني ಜನವರಿ شباط ಫೆಬ್ರವರಿ آذار مارچ نيسان ابريل ايار مي حزيران جون هذه ستة اشهر ಇವುಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು كانون الثاني شباط آذار جنوري فبراير مارس نيسان أيار حزيران أبريل مايو جون تموز جولاي آب أغسطس ايلول سبتمبر تشرين الاول اكتوبر تشرين الثاني نوفمبر كانون الاول ديسمبر وهذه ايضا ستة اشهر ಇವುಗಳು ಸಹ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ತಮ್ಮೂಜ್ ಆಬ್ ಐಲೂಲ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಶ್ರೀನ್ ಅಲ್ ಅವಲ್ ತಿಶ್ರೀನ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಕಾನೂನ್ ಅಲ್ ಅವಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್.